rakiet i dęsem świruje. Łapie przypadkiem za cycki, za dupę. Najebany na parkiecie, kręcę się. Już ze cztery wry mi dały, próbuję dalej. Czy w tej trzodzie na parkiecie dzisiaj znajdę cię? I na tyłach dyskoteki. Napisał jutro bądź na ósmą, czy go pojebało sporo, żem już chrusnął na balkonie z chłopakami. Zerujemy litra żyta, potem niewiele pamiętam, aż tu nagle świta zwita. Najebany na balkonie, mordę drę, raz straż miejska upomniała, drę dalej. Policja uspokaja, a ja olałem to i na tyłach radiowozu. Sięgam od jutra. Od jutra nie będę pił. Będę pił. Więc skoro to ostatni raz, ostatni, to dzisiaj walę w opór. O, kończy się już noc.